اللہ مالک الملک, جو شخص استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے, اللہ مالک الملک کی استغفار اور توبہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله کی نشان یہ ہے جب اس سے ان سے کوئی برائی ہو جائے, جب وہ اپنی جان پہ ظلم کر لیں تو فوراً اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور ان کو یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اصرار کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, اصرار نہیں کرتے, اعتراف کرتے ہیں. ولم یسروا, کہتے اللہ ہم سے غلطی ہوگی, ہم اعتراف کرتے ہیں. اللہ کو یہ اعتراف اتنا پسند ہے, ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه, بندہ جب اعتراف کر لے, اقرار کر لے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے, مالک الملک اس اقرار کو دیکھتے ہی معاف کر دیتے ہیں. ہمیں اقرار کرنا چاہیے, ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم سے خطائیں ہوتی ہیں, ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. میرے مالک تیری رحمت کے بغیر ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تو ہمیں طاقت دے, اپنی رحمت میں لپیٹ لے اور گناہوں سے بچا لے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, التائب من الذنب كمن لا ذنب له, توبہ کرنے والا تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایک آیت اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو کبھی بھی روزانہ سونے سے پہلے اس کام کو نہ چھوڑے, وہ توبہ کا کام ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ آیت پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا, آپ میں سے کمپیوٹر چلانا کس کو آتا ہے؟ کیوں بھائی, آپ سے کچھ لکھوائیں گے نہیں, ڈرنا نہیں ہے. آپ نے اسی ساتھی کو نہیں آتا؟ کہتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر میں سسٹم ہے کہ آپ فونٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر لے. ہوتا ہے ساتھی, آپ خط نستعلیق سے خط رقا میں جانا چاہیں, کسی عبارت کو آپ خط دیوانی میں لکھنا چاہیں تو ایک فونٹ لگائیں تو بدل جاتا ہے. بدل جاتا ہے جی, میٹر بھی بدلتا ہے. لکھا اعوذ باللہ ہو تو فونٹ لگانے سے بسم اللہ ہو جائے. تو ہے ایسا سسٹم؟ میرے بھائیو, عقل تو اللہ نے دی ہے اور انسان چھلانگیں لگائی جا رہا ہے کہ میں بڑی چیز بن گیا ہوں. آؤ اللہ کے نظام کے متعلق بھی میں ایک خبر دوں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بندہ جب توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے اور نیک عمل شروع کر دیتا ہے, عمر 80 سال ہے, آخر تو گناہ ہوئے ہوں گے نا. اب 80 سال فرشتے لکھتے رہے ہیں, کاغذ بھی خرچ ہوا ہوگا, قلم کی سیاہی بھی خرچ ہوئی ہوگی, اللہ ہی جانتا ہے. اب ان گناہوں کو معاف کروانا ہے, توبہ کی ہے. مالک الملک کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں فرماتے کہ اب ان کو مٹانا شروع کرو, دوبارہ پھر اتنا وقت لگے گا, دوبارہ پھر سیاہی لگے گی. مالک الملک فرماتے ہیں میرے بندے نے سچی توبہ کر لی ہے, ایسی فونٹ لگاؤ کہ اس کی 80 سالہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دو. یہ نظام اللہ کے پاس. لیکن کوئی سچی توبہ کرے, کیسی سچی توبہ, کیسا استغفار؟ سب سے پہلے وہ گناہ چھوڑے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے, اخلاص کے ساتھ توبہ کرے, اور بری مجلسیں چھوڑے, موت سے پہلے پہلے توبہ کرے, شرمندہ ہو, اعتراف کرے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. آج گناہوں سے توبہ تو ہوتی ہے, گناہ نہیں چھوڑتے. گناہ نہ چھوڑا جائے اور توبہ کی جائے تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے.